kości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i gwałtownymi burzami w czterech województwach. W serwisie też goście Trójki o zaostrzeniu kar za pedofilię oraz piknik militarny w Katowicach w rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego. Rośnie poziom wód w rzekach. Intensywne deszcze w północno-zachodniej Polsce spowodowały, że stan alarmowy został przekroczony na jednej stacji w dorzeczu Wisły, ostrzegawczy na dwóch i jednej stacji w dorzeczu Odry. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach, w zachodniej części Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego ulewy, burze i grad prognozowane są aż do późnego wieczora. Synoptycy w tych regionach ogłosili alerty pierwszego stopnia, które oznaczają zjawiska atmosferyczne zagrażające zdrowiu i życiu. Burze mogą powodować problemy komunikacyjne i uszkodzenia linii energetycznych. Także w górach pogoda nie najlepsza. W Tatrach wciąż pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a na bieszczadzkich szlakach mokro. W Bieszczadach po ostatnim dość deszczowym okresie mamy sporo błota, szlaki są rozmoknięte, śliskie. Mówił ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa. Po południu w Bieszczadach prognozowane są burze, dlatego służby apelują o rozsądek. Nowelizacja kodeksu karnego ma chronić ofiary pedofilii, powiedział w śniadaniu w Trójce wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Jarosław Sellin zaznaczył, że zmian w prawie nie poparli polityczni oponenci Prawa i Sprawiedliwości. Czyny, a nie słowa są ważne. Wielkie, na wysokim C podnoszono różnego rodzaju zarzuty, a tymczasem nasi oponenci, którzy rządzili przez 8 lat, zapowiadali kastrację pedofilów. Chemiczną kastrację. No, myśmy proponowali już wtedy rejestr pedofilów. Nie spotkało się to z poparciem, kiedy rządziliśmy, wprowadziliśmy ten rejestr. Też nie spotkało się z poparciem naszych oponentów. A jak głosowali 2 dni temu? Nie głosowali za wzmocnieniem kodeksu karnego w walce z tym procederem. Tempo prac nad nowelizacją było zbyt szybkie, powiedział Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej i podkreślił, że jego partia chce powołania specjalnej komisji badającej przestępstwa pedofilskie przede wszystkim w Kościele. Proponujemy, żeby przy Rzeczniku Praw Dziecka taka komisja powstała właśnie dlatego, że zero powinno być naszym celem, zero tego rodzaju przestępstw, a ta nieuchronność powinna dotyczyć wszystkich bez przedawnienia. W związku z tym to jest droga jako kierunek. Nie można jej robić i tuszować i w sposób fikcyjny realizować tylko i wyłącznie na użytek propagandy wyborczej. Podniesienie kar dla pedofilii rozważano już kilka lat temu, gdy wiceministrem sprawiedliwości był Andrzej Duda, przypomniał rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski. W latach 2006-2007. Później ten projekt został na 8 lat zarzucony. Chciałbym podziękować panu ministrowi Patrykowi Jakiemu za to, że to się udało wprowadzić. Oczywiście daleko za późno, no ale jednak. Chciałbym także przypomnieć, to z inicjatywy pana prezydenta Sejm w tej kadencji uchwalił przepisy, zgodnie z którymi każda osoba, która dowiaduje się o przypadku molestowania dzieci, ma obowiązek pod rygorem karnym zgłosić taki fakt. Wcześniej tego rozwiązania nie było. Rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego podwaja m.in. karę za szczególnie brutalne przestępstwo przeciwko dziecku do 30 lat więzienia. W serwisie Trójki kolejne informacje. Wyrzutnie rakiet, samobieżny moździerz i transporter opancerzony Rosomak można zobaczyć na rozpoczynającym się w Katowicach pikniku militarnym. Zorganizowano go z okazji stulecia wybuchu Powstań Śląskich. Do tego będą występy mażoretek, orkiestry wojskowej i grupy rekonstrukcyjnej. Nie zabraknie tradycyjnej wojskowej gruchówki. Na miejscu jest Przemysław Lis. W Katowicach na Placu Chrobrego i Placu Sejmu Śląskiego dziś nie zabraknie historii. Grupy rekonstrukcyjne zaprezentują to, jak wyglądali oraz jak walczyli powstańcy, którzy 100 lat temu chwycili za broń, powiedział mi rekonstruktor historyczny Mariusz Chłopek. W białych koszulach, westa, buty oficerki i tym, czym dysponował jakiś pistolet właśnie czy karabin Mauser. Tak jak do kościoła w niedzielę, no to tak samo traktowali te powstanie. Będzie można porozmawiać z żołnierzami i zobaczyć sprzęt, jakim dysponują, mówi kapitan Mariusz Łapet, reprezentujący jednostkę AGAT. Wyposażenie zarówno osobiste żołnierza, począwszy od broni krótkiej, po już broń zespołową. Wszystko to, co najlepsze mamy w Wojsku Polskim, dzisiaj można to zobaczyć. W wydarzeniu weźmie też udział premier Mateusz Morawiecki. Będzie to pierwsze z zaplanowanych dziś spotkań wyborczych w województwie śląskim. Po południu szef rządu odwiedzi także Będzin i Zawiercie.

Jest 9 minut po południu. Zaczynamy drugą godzinę Markomanii. Listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Grecja piękna w słońcu, ale jeśli ktoś wyjechał tydzień temu, a wróci jutro albo pojutrze, to zobaczy taką Polskę, jakiej nie widział od dawna. Zielono, zielono, zielono, zielono. Deszcz zrobił swoje, a teraz świeci słońce. Tę godzinę zaczniemy od kartki z kalendarza. Dokładnie 75 lat temu, z 17 na 18 dzień maja, 75 lat temu, powstała ta piosenka. Zamiast rosy biły polską krew, po tych matach walkach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy jest. Żyją lata i wieki mi przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerniejsze będą, bo z polskiej wzrosłą krwi. No właśnie, dokładnie 75 lat temu powstała ta piosenka Czerwone Maki na Monte Cassino. Dziś posłuchaliśmy wersji Edyty Geppert. Kwadrans po godzinie 12. Zostajemy przy krajowym repertuarze. To będzie coś nowego. Buzi pa, nawet brzmi jak jedno słowo. Gdy zostanę taki sam, sprawię, że stracimy kolor. Ciągła zmiana gdzieś mnie pcha, czasem zaprę się na chwilę. Gdy zostanę taki sam, poznasz gorzki smak rutyny. Serca tańczą, kiedy robimy coś niecodziennego razem. Łamiemy bieg wydarzeń, zaskakujemy nawzajem. Serca tańczą, kiedy robimy coś niecodziennego razem. Łamiemy bieg wydarzeń. Że tęsknisz do życia, którego nigdy nie poznałaś. Czy to ten typ człowieka, jakiego wyobrażałaś? Jestem wdzięczny i boli, gdy nie mogę dać ci ochłody. Czy uwierzysz, gdy powiem, że nie uschniemy z braku wody? Serca tańczą, kiedy robimy coś niecodziennego razem. Łamiemy bieg wydarzeń, zaskakujemy nawzajem. Serca tańczą, kiedy robimy coś niecodziennego razem. Łamiemy bieg wydarzeń. Tak. Wczoraj wychodziłem po tonacji i w portierni podszedł do mnie Antek Sojka. Mówi, mam taką płytę, która wychodzi za tydzień. Panie Marku, proszę posłuchać. Bajki o dorosłych. No i to jest właśnie ta płyta. Powstawała przez ostatnie 2 lata. Hubert Leszczyński jest autorem muzyki. Przepraszam, Stanisław Leszczyński, a Hubert Pyrgies, teksty i melodie, produkcja muzyczna. Obu panów, a miks Antka Sojki. To za tydzień taka nowa płyta Bajki o dorosłych. Jeszcze jedna nowość krajowa. Thank you. jest wesoły film. Słodki koniec dnia. Muzykę napisał Daniel Blum i ten utwór poetessa absolutnie znakomity. To teraz sałatka. Dziś padło na Francję i Hiszpanię. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo aquí en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos. Ya que dirás a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?

Tak, z okazji urodzin Stevie'ego sięgnąłem po jego płyty i odkryłem po raz kolejny A Time to Love. Moon Blue, cudowna piosenka na tej płycie, 2005 rok. No a właśnie, lecę sobie do Londynu na koncert Barbry Streisand 7 lipca, a 6 w tym samym miejscu, w Hyde Parku, Stevie Wonder i Lionel Richie. To ja już tam będę. To będę chodził wokół parku i może coś usłyszę. Tak przy okazji. Właśnie przed chwilą z kolegą rozmawialiśmy o parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych, a tu list od Magdy i Jarka z Wrocławia. Majówkę spędzili w Teton Park i Yellowstone, obecnie w śniegu. Niesamowite. No jednak trzeba Yellowstone oglądać, kiedy wygląda tak jak w filmie 2012. Ten film bez przerwy gdzieś ciągle mi wpada i lubię oglądać, jak Yellowstone wybucha. Strach się bać. No a coś takiego? to z rekomendacji słuchacza Greg Fout i jego zespół Off My Hands. Polecam, warto. I gdyby mieli Państwo jakieś rekomendacje, to proszę pisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Życzliwa słuchaczka napisała, że ostatnio na wszystkich zdjęciach jestem w sweterku w paski. Mam złą wiadomość. Kupiłem następny, identyczny, taki sam. Jeden w praniu, jeden w użyciu. A koleżanka w Chicago, która miała mi kupić ten sweterek, powiedziała, to tylko facet mógł wymyślić, żeby mieć takie same dwie rzeczy. No tak jest, no. Tak wyszło. Stacey Kent dzisiaj w Bielsku-Białej, proszę nie przegapić. Teraz będzie może nie za wesoło, ale za to cudownie. It's all over now. You've been gone before, but this time it's over. There's no more to say. You're not coming back. You just closed the door, leaving me alone now. Oh, was it just a dream? Really true? Why am I so lonely? Oh, so lonely. Please come back to me. Come. If it's one more time, come. Even just just to say goodbye. Just a dream, never really true. Why am I so lonely? Oh, so lonely. Please come back to me. Come, if it's one more time. just to say, just to say goodbye. Just to say goodbye. No tak. Staje się dzisiaj w Bielsku Białej. Ciągle się zastanawiam, jaką jej piosenkę polską polecić, żeby zaśpiewała. Tadek ma dzisiaj urodziny 20. Pisze piosenki, między innymi Imagine. I to nie ten Imagine. Proszę posłuchać. Tadku, nie wiem, czy jesteś Jadkiem, czy nie Jadkiem, ale wszystkiego najlepszego od naszej ekipy. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, a Tadek zaśpiewa Imagine. Wszystkiego dobrego. Imagine that you catch a train to nowhere. You get up at the 6th station and see the sea. Your hair's laid to the rain, oh, the sea wind. Every starry sky.